चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ, कोई चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। चले आओ चले आओ, कोई वादा नहीं फिर भी निगाहें राह तकती हैं, तुम्हारा वो हंसी चेहरा ये कैसे भूल सकती हैं। चले आओ चले आओ, ओ जिसे मांगा दुआओं में, जिसे चाहा ख्यालों में, मिला वो ख्वाब सच बनकर हमें दिन के उजालों में। नजर की खुश नसीबी पर ये बाहें रश्क करती है, करीब आओ करीब आओ करीब आओ। कसम खाते हैं हम तुमसे जुदा होंगे न अब मिलके तुम्हारे साथ ये दुनिया हमें जन्नत से लगती है करीबाओ तो फूल कली।